Sa dihan ng itatika sa inyong hampitana nga naginoktok na akay ginahuna. Sa imong pagpiyong kalit mitulo imong luha, ug imong gipahiran amin mugwa ko kita. Ug nahibaw-an ko nga ikaw gipasa kita sa imong uyab. Uyab ni mo nga way batasan nga no magantos pa man kaanang klaseng tawhana. Kung dili na siya ni mo, basta diin na lang na siya. Nasayon lang ka, daghan nagpaabot ka ni mo. Kay may uyab na lagi ka o dili na mahimo. Cross na kita ko ka ni mo, di ka ganahan mo niya. Bisag na sakitan o permiti ka tulala. Nagdiin siya kung dili na siya ni mo. Ayawag sa'ya. Ang gugmang ipakita ni Muday, gihalad mo kaniya ang gugmang tinud-anay. Kung ikaw pasakitan ayon na yun og sugod nga ikaw binuangan sa uyab mong way buot. Tarad yun ang tambag po diha ka ni Muday. Buhiin na siya kung wala ka niya malipay. Ayaw upag anto sa inana nga sitwasyon. Pagpakamartir sa lalaki wa na mauso karon. Mang inamaw, maorag yung iyang nibawan. Kung magbalabi ka, ikaw rag yung masakitan. Kung di naging makayaan ng pumuaga, mubahit sa imo ang luha kung ikaw ang maghilang. Masagiin siya kung dili na siya ni mo. Ayawag sa'ya nga ang guma mo. Ikaw ra ang masakitan. Bihag hudi mo, wala pa baka na kuntito. Sagi pang buhat niya, limo, dilit na namao. Bisag na hibawan na nimo, gabinuang siya. Pero dihan nimo, imo lang gibaliwala. Ayaw pala biday, upulunga sa inday. Tanawa sa sasami ng imong mga panagoy. Sa sigli nimo, ugilak, nagpuna ang imong aybag. Imong mga mata, pero tinalang gahubag. At ima na nagkaroon ng imong kaugalingon. Ayaw uksigaton sa uyab mo nga sipunon. Ayaw ipakita niya, ikaw na sakitan. Kay mugara lang na dahi sa iyahang binuhatan.